Jahon jahilliyat qariga kirib borar tobora. Lekin iymon nuri borlar nima bilan avvora? Jahon jahilliyat qariga kirib borar tobora. Lekin iymon nuri borlar nima bilan avvora? Qachon Alloh nusrat deb mazlumlar ham bechora. Mart yigitga intizorlar, martlar esa avvora. Jahon jahilliyat qariga kirib borar tobora. Lekin iymon nuri borlar nima bilan avvora? Dini uchun muhojirlar jihad qilsa bu damlar, meni nima ishim bor deb qiziqmasa odamlar. Dini uchun muhojirlar jihad qilsa bu damlar, meni nima ishim bor deb qiziqmasa odamlar. Imtihonlar og'ir kelib larzalansa qadamlar, ummat bilan beparvolar nima bilan avvora? Jahon jahilliyat qariga kirib borar tobora. Lekin iymon nuri borlar nima bilan avvora? Jahon jahilliyat qariga kirib borar tobora. Lekin iymon nuri borlar nima bilan avvora? Muhim emas ishlar dolzab, dolzab ishlar tashlangan. Mayda chuyda ixtiloflar bayroq qilib ushlangan. Muhim emas ishlar dolzab, dolzab ishlar tashlangan. Mayda chuyda ixtiloflar bayroq qilib ushlangan. Qadrli insonlar qolib boshqalar olqishlangan. Mas'uliyatli fikrtorlar nima bilan avvora? Jahon jahilliyat qariga kirib borar tobora. Lekin iymon nuri borlar nima bilan avvora? Jahon jahilliyat qariga kirib borar tobora. Lekin iymon nuri borlar nima bilan avvora? Jihod uchun ikki buyum to'xtamasdan ketarkan, biri jondir, biri moldir, kimga nasib etarkan? Jihod uchun ikki buyum to'xtamasdan ketarkan, biri jondir, biri moldir, kimga nasib etarkan? Shahidlar ham jonin berib Robbimizga qaytarkan, cho'ntagida puli borlar nima bilan avvora? Jahon jahilliyat qariga kirib borar tobora. Lekin iymon nuri borlar nima bilan avvora? Qachon Alloh nusrat deb mazlumlar ham bechora. Mart yigitga intizorlar, martlar esa avvora. Jahon jahilliyat qariga kirib borar tobora. Lekin iymon nuri borlar nima bilan avvora? Lekin iymon nuri borlar nima bilan avvora? Lekin iymon nuri borlar nima bilan avvora?